چین ہی ناتا مجھے چین ہی ناتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا یہاں قبر میں کرم سے تیری دید مجھ کو ہوگی یہاں قبر میں مجھ کو ہوگی جو بقیع پاک پاتا جو بقیع پاک پاتا تو کچھ اور بات ہوتی جو بقیع پاک پاتا تو کچھ جو یوں مدینے جاتا بزبان زائری تو میں سلام بھیجتا ہوں بزبان خود سلام لاتا کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا ارے زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے رہا ہے دل غمزدہ جھلاتا دل غمزدہ جھلاتا تو کچھ اور بات ہوتی دل غمزدہ جھلاتا دل صدا جلاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا میری آنکھ جب بھی کھلتی آقا میری آنکھ جب بھی کھلتی تیری رحمتوں سے آقا